right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Încă o dată împreună începem Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta pe locul 100, Delia Matache, Omadeo, pe 99 avem Mimu Harry Entry. Iar pe locul 98 ne oprim pentru următoarele minute alături de Vank, Scapă-mă de ea. Și n-am scăpare, te vreau din cap până în picioare. Și tot n-am să înțeleg de ce n-am luat măsuri să te ascund de mine, să mă repari, să mă faci bine. Și bine să fim amândoi. Ceva, ia-o tu, e doar a ta, ta. Scapă-mă de ea, de inima mea. Ba bate-n gol, ba fără control. Dă-mi, dă-mi, dă-mi, dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea. Locul 98 pentru Vank, pe 97 Pink, Blow Me One Last Kiss, 25 de locuri în coborâre. Pe 96 Chris Lake, 95 Lana Del Rey. New entry pe locul 94, Like Chocolate, Mr. Celentano. Pe 93 Graphics XL cu Turbo Fin. 92 este locul unde s-au instalat băieții de la Taxi, Ești iubibilă. Pe 91 Casper Bjork și Heaven, 3 locuri în urcare. Mergem pe locul 90 pentru Schizo Skills, Bin Vitat. Fetele, bună seara, fetele, bine v-am găsit aici. Mamă, ce bine, bine, bine, bine, bine, yeah. Azi cred că o să moară fetele, yeah. M-am îmbrăcat frumos, a surdat cu ghetele, yeah. Și apca pe ochi, ochelari, fumurii, buza, yeah, strâmbă, yeah, să nu uităm scobitorile, okay. Intr-un club, bă, să moară șmecherii. Cine-s fetele, le invit lângă mine, mi le zic, baby, lasă sentimentele. Sex direct, eu nu vreau sofistichetele. Barman, de cu alcoalele, că mi-am lăsat nevastă casă cu oalele. DJ, deși tu cu piesele, vreau fetele pe boxe să le sară poalele. Vai ce-mi place, fetele nebunele pe mese pe toace. Ce le mai place, băieții mâinile sus, iar fetele crace. E bine de dat, fetele se mișcă, bine de dat. E bine de dat, fetele se mișcă. Bine de tot, că e bine, bine, bine, bine, bine de tot. Bine, bine, bine, bine, bine de tot. Bine, bine, bine, bine, bine de tot. Așa te rapă, te pădeapă, te rapă, te bă. Shit! Da, mame, vrei să mă judeci și faci? Cine ești tu, bre, de unde ti tragi? Nu pot, vezi că-i bine de tot și vii aici să faci bot. Lasă-le pe fetii dacă tot. Oh, nu vedeți că-i party? Elibera zona, voi astea umflati. Oh, nu se mai poate. Unde e tanti că a venit tati? E un leneș, un pierd de vară. Dați-vă că vor să vadă și paia șucară. Dați-vă că vor să vadă ce mai e la vară. Și ții chiară până se cară. Îi bine de-a dragi mini. E un frig afară, toate poartă mini. Au, îi bine de tot. Sunt premiate cele fără kilou. E bine de tot. Fetele se mișcă, bine de tot. E bine de tot. Fetele se mișcă, bine de tot. Că e bine, bine, bine, bine, bine de tot. Bine, bine, bine, bine, bine de tot. Bine, bine, bine, bine, bine de tot. Așa te rapă, te pădeapă, te rapă, te pap. Am intrat aici. Ascultă, știi care-i sărășia omului, vorba multă. Am prea puțin timp la dispoziție, așa că ori pe cal, ori trec în opoziție. Băleu de capul meu, câte fete, nu mă întreba de cine-mi place. Îmi plac tăte, mai elesă și care în modă pricepe. La care chișoarele se termină, dar fusta încă nu se începe. Hai bum bum, DJ, dă-i cu balanță. Cu siguranță azi vreau să-mi sară siguranța. Aburi, fetițe goale, nu-i nicio daună. Doar că nu înțeleg aici și discotecuri saună. O, dacă m-ar vede femeia mea, am nu credeți că e s-ar bucura? Eu cred că nu. Norocul meu e că e nu-s grei, nu mușcă. Dar cred că dacă ar avea pușcă, m-ar împușca. Dar ghinic nu are pușcă. E bine de tot. Fetele se mișcă, bine de tot. E bine de tot. Fetele se mișcă, bine de tot. Că e bine, bine, bine, bine, bine de tot. Bine, bine, bine, bine, bine de tot. Bine, bine, bine, bine, bine de tot. Așa te rapă, te pădeapă, te rapă, te pap. New entry pe locul 90, Schizo Skill și Carrie, bine de tot. 89, Marina featuring The Diamonds, Prima Donna. Pe 88, Jennifer Lopez și Florida, Going In. Pe locul 87, Julia, Vorbe Goale, 29 de poziții în coborâre. Pe 86, Lifehouse cu Storm, 4 locuri în urcare. Mergem pe locul 85 pentru un hit new entry în Airplay 100 la Kiss FM, Xonia, Remember. Single day, she was there, but you pushed her away. Look around. Acesta este noul hit cântat de Xonia, se numește Remember, locul 85, pe 84 Spike featuring Guess Who, Lumea Mea în staționare, pe 83 Michel Teloi, Seu Tupegu, locul 82 pentru Like Chocolate, Maria Maria, pe 81 Maximilian și Mefix cu Sophie în staționare. Mergem pe locul 80 unde ne reîntâlnim cu Mandinga, Papi Chulo. Papi Chulo. Aha. Aquí no va. Yo tengo tus caricias. Yo tengo Papi Chulo, come with me. Tengo tus caricias. Yo tengo love me, baby, me. Ciulo este în urcare în această ediție Airplay 100 la Kiss FM. Până pe locul 80, pe 79 se află Felipe și DJ Bone cu Micaela. Locul 78, Lala Band, Dance Dance Dance, 15 locuri în urcare. Pe 77, Shana cu Out, 76, Laura, fără el, 13 locuri în coborâre. Vă invit pe locul 75, aici se află Deep Central în staționare cu Speed of Sound. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound.

Spotify Project și a lor hit Back in My Life, locul 54, pe 53, Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours, pe 52, Paraziții, toate-s la fel, iar pe 51, Adrian Sână și Sandra N cu Angel și cred că merge o nouă recapitulare chiar acum. Number 60. Number 51. Number 50. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes. Everything will be alright, but I'm here and you're there, and there's nothing I can do. Ați recunoscut pe Connector, Love is the Way, new entry, direct pe locul 50 în Airplay 100. Iată că am parcurs deja jumătatea din clasamentul din această săptămână. Pe 49, DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas, coboară două locuri. Imediat vă invit pe locul 48 pentru Rihanna și Calvin Harris, Because We Found Love. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 48. Diamonds in the light, and we're standing so. Cristi Nițu la Kiss FM. Ascultați Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Locul 48 pentru Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Pe 47 Sunrise Inc, Mysterious Girl. Pe 46 Alexandra Stan cu Lemonade, coboară 7 locuri. Pe 45 Sean Paul și DJ Amo, Touch the Sky. Pe 44 Mr. Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. 43 pentru Alex Mica cu Breathe. Ajungem pe locul 42, unde Ruby stinge lumina. 15 locuri în urcare. Termina, arată calea, pune mâna pe mine. Simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că îți face plăcere, stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine. Simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că îți face plăcere. Stins lumina, eu am reaprins-o. Plecăm de pe locul 42. Pe 41 se află Radio Killer, Calling You. Un hit care coboară 8 locuri. Este momentul să se audă în difuzoare o nouă recapitulare. Chiar acum. Number 50. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Number 49. Number 43. I wanna breathe love till I'm Hai să continuăm. Locul 40, Michel Teló, Bara Bara, Bere Bere, coboară 3 locuri. Iar pe 39 vreau să-i ascultăm pe Will.i.am featuring Eva Simons, This Is Love. Home of the hits, Airplay 100. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love. Notes on a sheet, the dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling, cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb the disco, fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love. Harder than metal, house beats housing, bouncing in the ghetto. We sip till we smashed up, feeling alright. And we rock the ghetto blaster, rocking all night. I send a rocket to the globe, bomb the disco. I filled it up with love and then I watch it explode. Yeah, baby, yeah. Alright, can you feel it? Yeah, all right. Can you feel the love? Can you feel the love? Can you feel the love? This is love, this is love, this is love. This is love, this is love, this is love. This is love, this is love, this is love. This is love. O piesă de dragoste made by Will.i.am și Eva Simons, This Is Love, locul 39. Pe 38, Mahombi și Celia sau Celia, dacă vreți voi, Love to Party, 7 locuri în urcare. Pe 37, Joao Lucas și Marcelo, Eu Quiero Chiu, Eu Quiero Cha. Mergem pe 36, unde se instalează WhatsApp și Andra, Cala Meteo, hitul care săptămâna aceasta urcă 56 de locuri. Enjoy! O fisoare, dar nu-l văd eu.

I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Broken Angel, hit de locul 33, un hit foarte longeviv. Pe 32, Adele, Set Fire to the Rain, coboară 10 locuri. Pe locul 31, de asemenea, în coborâre, David Guetta și Sia, Titanium. Facem o recapitulare, iar apoi vă invit pe locul 30 cu Andreea Bănică, Could You? Number 40. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Number 36. E a fortuna entre noi, e a fortuna iar, devastam tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare. Number 35. Bănică, ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Feel the Am ascultat-o pe Andreea Cudiu, este hitul de pe locul 30 în Airplay 100. Pe 29, Dubanj cu Oliver Twist. Imediat mergem pe locul 28, unde ne așteaptă Antonia cu cel mai recent hit al ei, Jamea. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 28. Care foarte mare și pentru Antonia, 28 de locuri, fix până pe locul 28. Să sperăm că este o coincidență de bun augur. Pe 27, Voltaj, de vina pe. Pe 26, Guess Who și Miță, Decât să minți, 3 locuri în urcare. Mergem pe locul 25, Deep Side DJs, Look Into My Eyes, urcă 10 poziții. To my eyes, 'cause all I need is love. Oh, how many days I find myself away, and now I need to stay. Oh, I know this space. I know how does it feel when rain is on your skin. Oh, how much I feel. much I try to be just you and I. Oh, now this is real. DJ's Look Into My Eyes, plecăm chiar acum de pe locul 25 pe 24, Gustavo Lima cu Balada, 23 pentru Mateo și Stella Push It, pe 22 Jamie Woon cu Showdown, urcare 2 locuri, iar pe locul 21 Ina cu India, 21 de poziții în urcare într-o singură săptămână. Enjoy! La la la. 27. Airplay 100, mergem mai departe. Locul 20 ocupat săptămâna aceasta de Kaya și Manila Maniacs, Crazy Love. Mergem pe locul 19, urcare de opoziție pentru Lee Kelly, I Follow Rivers. Hey, I just met you.

Am ascultat noul hit al trupei Voltaj, Lumea e mea. Locul 12, sunt Cristi Nițu. Rămânem în continuare împreună în Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Locul 11 pentru Accent, I'm Sorry, în urcare 3 locuri și intrăm în top 10, nu înainte de o nouă recapitulare. Number 20. Dream.

quando tu Săptămâna trecută pe locul 11, azi pe locul 7, Amy, Trumpet Lights în urcare. Hitul se apropie de primele 5 poziții, deocamdată, repet, locul 7. Imediat mergem pe locul 6, unde ne așteaptă Ina, tu și eu. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 6. Let's go. Coboară 3 poziții, Dead Man Walking este în această săptămână pe locul 5. Între timp, Sore urcă un loc, ajungând astfel pe locul 4 cu Different. Ha!